उन्होंने बारंबार प्रणाम करके मंगल में वैदिक सूत्र द्वारा महादेव जी का स्तवन किया। तब भगवान शंकर ने उन सबको अभिदान देकर प्रसन्नता पूर्वक उनका कुशल मंगल पूछा। वे ब्राह्मण बोले, नाथ, इस क्षेत्र में निवास करने वाले हम लोगों के लिए सदा ही कुशल है। विशेषतः इस समय जबकि हमने इन नेत्रों से आपके स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन किया है, हमारी कुशलता के लिए क्या कहना। अतः आप ही वही हैं जिनके स्वरूप को श्रुतियां भी यथार्थ रूप से नहीं जानती। जो आपके क्षेत्र से विमुख हैं वे ही सदा के लिए कुशल से वंचित हैं। सर्पों का भुजबंद धारण करने वाले महादेव, जिनके हृदय में सदैव काशी का चिंतन होता है, उनके ऊपर संसार रूपी सर्प के विषय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। काशी यह दो अक्षरों का मंत्र गर्भ की रक्षा करने वाले अथवा गर्भवास से बचाने वाली मणि है। यह जिसके कंठ में स्थित है उसका अमंगल कैसे हो सकता है। जो प्रतिदिन काशी इस दो अक्षर में सुधा का पान करता है, वह जरा आदि छह भाव विभारों से रहित देव रूपता की भी उपेक्षा करके साक्षात अमृत मोक्ष रूप हो जाता है। जिसने कानों में अमृत के समान प्रतीत होने वाले काशी इन दो अक्षरों को सुना है, वह फिर कभी गर्भवास की कथा नहीं सुनता। काशी से अनंतर रहकर भी जो काशी काशी काशी इस प्रकार जप करते हुए जीवन यापन करता है, उसके आगे मुक्ति सदैव प्रकाशित होती है। भगवान, यह काशीपुरी कल्याण स्वरूपा है। आप कल्याण स्वरूप हैं तथा गंगा जी भी कल्याण रूपा है। दूसरा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ तीन तीन कल्याण मूर्तियां रहती हों। काशी क्षेत्र की भक्ति से परिपूर्ण यह ब्राह्मणों का वचन सुनकर भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और प्रसन्नचित होकर बोले, द्विजवरो, तुम सब धन्य हो। मैं जानता हूँ इस क्षेत्र का सेवन करने से तुम विशुद्ध सत्वमय हो गए हो। तुम में रजोगुण और तमोगुण का सर्वथा अभाव है, अतः तुम लोग संसार समुद्र से पार हो गए हो। जो काशीपुरी के भक्त हैं वे निश्चय ही मेरे भक्त हैं और जीवन मुक्त हो। जो पापहीन मानव इस आनंद वन में निवास करते हैं वे निश्चय ही मेरे अंतकरण में स्थित होते हैं। जो मेरे क्षेत्र में रहकर मेरी भक्ति करते और मेरे चिन्हों को धारण करते हैं उन्हीं को मैं उपदेश देता हूँ। काशीवासी ब्राह्मणों को मेरी भक्ति और चिन्ह धारण करने वाले तुम सब लोग धन्य हो। तुम्हारे हृदय से ना तो मैं दूर हूँ और ना यह काशीपुरी ही दूर है। तुम सब लोग मुझसे अपनी रुचि से वर मांगो। इस प्रकार ब्राह्मण बोले, उमामते, महेश्वर सर्वज्ञ, हमारे लिए है यह वर कि आप भवताप हरने वाली काशीपुरी का कदापि परित्याग ना करें। यहाँ काशी में ब्राह्मणों के वचन से कभी किसी के ऊपर भी ऐसा कोई शाप ना लागू हो जो मोक्ष में विघ्न डालने वाला हो। आपके युगल चरण बिंदों में हमारे निर्भुंद भक्ति बनी रहे। इस संशरीर के अंत तक हमारा निरंतर काशी में ही निवास बना रहे। और किसी वर से हमें क्या काम है। हमें तो बस यही वर देना चाहिए। आपकी भक्ति से प्रभावित होकर हम लोगों ने आपके प्रति निधि स्वरूप जिन लोगों की स्थापना की है उन सब में आपका निरंतर वास हो। ब्राह्मण के वचन सुनकर शिवजी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। इसके सिवा तुम्हें दूसरा यह वर देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मणों को अर्थात ज्ञान प्राप्त हो। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उत्तर वाहिनी गंगा के सेवन, शिवलिंग का यत्न पूर्वक पूजन, दम इंद्रिय संयम, दान और दया ये सदा ही करने चाहिए। इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए यही रहस्य की बात बताई गई है कि अपनी बुद्धि को दूसरों के हित चिंतन में लगाना चाहिए। और किसी से भी उद्वेग में डालने वाला वचन नहीं बोलना चाहिए। यहाँ विजय की इच्छा रखने वाले पुरुषों को मन से भी कभी पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ का किया हुआ पुण्य और पाप अक्षय होता है। अनंतर का किया हुआ पाप काशी में नष्ट होता है, काशी में किया हुआ पाप अंतर्ग्रह में नष्ट होता है, किंतु अंतर्ग्रह में किया हुआ पाप पिशाच नरक की प्राप्ति कराने वाला है। अंतर्ग्रह में पाप करने वाला पुरुष यदि काशी से बाहर चला जाता है तो उसे पिशाच की प्राप्ति होती है, क्योंकि काशी में किया हुआ पाप कर्म करोड़ कल्पों में भी शुद्ध नहीं होता। परंतु यदि ही उसकी मृत्यु हो तो उसे 30,000 वर्ष तक रुद्र पिशाच होकर रहना पड़ता है। जो काशी में रहकर सदा पातकों में ही तत्पर रहता है वह 20,000 वर्ष तक पिशाच योनि में रहेगा। उसके बाद वह फिर यहीं रहते हुए उसे उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होगी और उसी ज्ञान से उसे परम उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस संसार में सब कुछ अनित्य है और मनुष्य जन्म अनेक प्रकार के पापों से भरा हुआ है। ऐसा जानकर संसार भय से छुड़ाने वाले अभिमुक्त क्षेत्र काशी धाम का सदैव सेवन करना चाहिए। ब्राह्मणों को मेरी भक्ति में तत्पर जो पतिव्रता स्त्रियां अभिमुक्त क्षेत्र में मुझको प्राप्त होती हैं, वे परम गति को पाती हैं। द्विजरो, यहाँ प्राण निकलते समय मैं स्वयं ही जीवों को तारक भ्रमण का उपदेश देता हूँ, जिससे वह ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। मुझमें मन लगाए रखने वाला तथा अपने संपूर्ण कर्मों को मुझमें ही समर्पित करने वाला मेरा भक्त इस काशी में जिस प्रकार मोक्ष को प्राप्त होता है वैसा अन्य किसी पुण्य क्षेत्र में नहीं। देहधारी जीव की मृत्यु निश्चित है, कर्मों से प्राप्त होने वाले गति भी दुख रूप ही है तथा प्रत्येक आगंतुक वस्तु एक ना एक दिन चली जाने वाली है। ऐसा समझ कर काशी की शरण लेनी चाहिए। जो अपने ज्ञानोपार्जित धन से एक भी काशीवासी पुरुषों को तृप्त करता है उसने मेरे साथ संपूर्ण त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। धर्म से काशी की रक्षा करने वाले राजऋषि देवदास से शरीर मेरे उस लोक को प्राप्त हुआ है जहाँ से पुनः इस संसार में आना नहीं होता। जो पृथ्वी के अंत में रहकर भी मेरे अभिमुक्त नामक लिंग का स्मरण करते हैं वे निश्चय ही बड़े बड़े पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। इस क्षेत्र में जिसने भी मेरा दर्शन स्पर्श और पूजन किया है वह तारक ज्ञान प्राप्त करके पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। जो इस तीर्थ में मेरी पूजा करके अनंतर कहीं मृत्यु को प्राप्त होता है वह दूसरे जन्म में भी मुझे प्राप्त होकर मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार ब्राह्मणों के आगे काशी क्षेत्र की महिमा का वर्णन करके महादेव जी उन सब ब्राह्मणों के देखते देखते वही अंतर्ध्यान हो गए। वे ब्राह्मण भी भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रसन्नचित हो अपने अपने आश्रम को चले गए। परापरेश्वर और व्याघ्रेश्वर लिंग की महिमा भगवान शिव द्वारा व्याघ्र रूपधारी दैत्य कवद स्कंद जी कहते हैं। कुंभज ज्येष्ठेश्वर क्षेत्र के सब और जो मुनियों द्वारा स्थापित 5,000 शिवलिंग है वे पूर्ण सिद्धि देने वाले हैं। ज्येष्ठेश्वर से उत्तर में परम पूजनीय परापरेश्वर लिंग है जिसके दर्शन मात्र से निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती है। दंडघाट नामक महातीर्थ के समीप जब ब्राह्मण लोग परम उत्तम निष्काम तप कर रहे थे उस समय प्रह्लाद के मामा दुंदुभि निहार्द ने नामक दुष्ट देवते ने मन ही मन यह विचार किया कि देवताओं को फिर किस प्रकार सुगमता पूर्वक जीता जा सकता है। इसका उपाय सोचते सोचते उसने निश्चय किया कि ब्राह्मण ही देवताओं के सबल होने में कारण है, क्योंकि देवता यज्ञ में दिए हुए भगवान का ही भाग का ही आहार करते हैं। यह वेद से संपन्न होते हैं और वे वेद ब्राह्मण के अधीन है, अतः ब्राह्मण ही देवताओं के बल है। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाए तो वेद स्वयं नष्ट हो जाएंगे और जब वेद नष्ट हो जाएंगे तब यज्ञ तो नष्ट है ही। यज्ञों का नाश होते ही देवताओं का आहार छिन जाएगा। इस प्रकार निर्बल हुए देवता लोग सुगमता पूर्वक जीते जा सकते हैं। देवताओं के परास्त होने पर भी मैं ही तीनों लोकों का सम्माननीय सम्राट होऊंगा, यह सोचकर उसने ब्राह्मणों को ही मार डालने का बार बार उद्योग किया। काशी में आकर उस मायावीदित्य ने कितने ही ब्राह्मणों का वध किया। श्रेष्ठ द्विज, जिस किसी और भी समिधा और कुशा लाने के लिए जाते, उधर ही वन में उन सबको पकड़कर वह दुर्बुद्धि दैत्य अपना आहार बना लेता था। उसका रूप किसी को दिखाई नहीं देता था। देवता लोग भी उस मायावी को देख नहीं पाते थे। वह दिन भर मुनियों के बीच में ही बैठकर उन्हीं की भांति ध्यान लगाए रहता था।